HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś sobota, 6 maja, jest 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Brytyjczycy czekają na koronację króla Karola III. 8 helikopterów Apache trafi z USA do Polski. Ponad 1 000 000 pasażerów przewiozła w majówkę spółka PKP Intercity. Karol III zostanie koronowany na monarchę Zjednoczonego Królestwa. Dzisiejsza uroczystość będzie 40. taką ceremonią w opactwie westminsterskim, ale pierwszą od 70 lat. Namioty, swetry, szaliki. Wielu ludzi spędziło noc przed pałacem Buckingham. Wszystko po to, by być jak najbliżej, gdy rano w procesję koronacyjną wyruszą król Karol i jego żona. Ze zdeterminowanymi miłośnikami monarchii rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Atmosfera oczekiwania. Zostajemy na nocy. Te słowa słyszałem wiele razy. To ekscytujące, prawda? Zawsze chciałam zrobić coś takiego na jakąś specjalną okazję. Jesteśmy Brytyjczykami, jesteśmy z tego dumni. Nigdy nie widzieliśmy koronacji, więc pierwszą w naszym życiu chcemy zobaczyć z bliska. Dobry ekwipunek to podstawa. Mamy ogrzewaną odzież i śpiwory, kurtki przeciwdeszczowe, parasole, ciepłe rękawiczki i szale. Wszystko. Są tu ludzie z Londynu, ale spotkałem też Szkotki i Walijczyków. Słychać było akcenty amerykański czy kanadyjski. Ludzie z całego świata, zdeterminowani, by zobaczyć historię z bliska. Sprzed Buckingham Palace, Adam Dąbrowski. Uroczystości koronacyjne rozpoczną się o 11:20 procesją z pałacu Buckingham do opactwa westminsterskiego. Stany Zjednoczone udostępnią Polsce śmigłowce Apache. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak uzyskał takie zapewnienie w Waszyngtonie podczas rozmów z amerykańskim sekretarzem obrony Lloydem Austinem. 8 maszyn trafi do Polski z zasobów własnych armii USA. Jesteśmy umówieni co do 8 sztuk helikopterów. Helikoptery trafią do Polski wtedy, kiedy zostaną przeszkoleni żołnierze, polscy piloci i technicy. Jednak powiem ostrożnie, że w tym roku raczej nie uda nam się zakończyć szkolenia, no ale zaczynamy szkolenie jak najszybciej będzie to możliwe. Apache są świetną bronią i rzeczywiście Apache dają przewagę wojsku, która te śmigłowce uderzeniowe posiada. Minister Błaszczak dodał, że Apache doskonale uzupełniają się z zakupionymi przez Polskę amerykańskimi czołgami Abrams. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy dotyczący usprawnienia działalności Trybunału Konstytucyjnego. Ma to się odbyć poprzez zmniejszenie minimalnej liczebności zgromadzenia ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunału do 9 oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że projekt da Trybunałowi większą elastyczność pracy. Instytucje takie jak Sejm, ustawodawca nie może jakby nie widzieć sytuacji, która ma miejsce. To znaczy, jeżeli istnieje jakiś, czy mógłby istnieć klincz w jakichś instytucjach państwowych, to ustawodawca, który ma prawo regulowania tego typu przepisów o charakterze proceduralnym, nie może zamykać oczu i udawać, że nic się nie dzieje. W związku z tym, tak jak jest to w uzasadnieniu obecnej ustawy, jest wskazane na to, że ten projekt może uelastycznić możliwość orzekania w sprawach, które wymagają pełnego składu w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowana ustawa, jak zapisano w uzasadnieniu, ma umożliwić szybsze rozpoznanie spraw o kluczowej wadze i tym samym zapewnić ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, w których zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. Ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Węgier wystąpią do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zwiększenie pomocy dla rolników w związku z importem ukraińskich produktów rolnych. Będą się też domagać przedłużenia działań rozporządzenia Komisji o tranzycie pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika po 5 czerwca. Rozporządzenie Komisji Europejskiej będzie obowiązywać do 5 czerwca tego roku. Minister rolnictwa Robert Telus podkreślił, że nam zależy na tym, by ten termin został wydłużony. Myślę, że tutaj nie powinno być problemów. 5 państw przyfrontowych będzie się domagać także dodatkowych środków dla rolników w związku z sytuacją na rynku rolnym. Ze środków już z budżetu ogólnego Komisji Europejskiej, nie ze wspólnej polityki rolnej, bo wiemy, że tutaj wspólna polityka rolna wykorzystała środki w całości pomocowe. Robert Telus poinformował, że będziemy nadal monitorować tranzyt produktów, które zostały objęte przez Komisję Europejską rozporządzeniem, ale także import produktów, które nas interesują, a które Komisja ma objąć przyspieszonym dochodzeniem. Minister zaznaczył, że chcemy wiedzieć, skąd przypływają te produkty i gdzie są rozładowywane. Chodzi między innymi o mąkę, mięso drobiowe, jaja czy sok jabłkowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. 1 300 000 pasażerów przewiozła od początku długiego weekendu majowego spółka PKP Intercity. To najlepszy wynik w historii przewoźnika i lepszy od zeszłorocznego, 200 000 pasażerów. Dziennie z usług firmy korzystały setki tysięcy osób, mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Podczas tegorocznej majówki przewoziliśmy średnio 200 000 podróżnych dziennie. Rekordowym dniem okazała się sobota, 29 kwietnia. Do naszych pociągów wsiadło tego dnia blisko 240 000 pasażerów. W majówkę spółka uruchomiła dodatkowe połączenia, a do regularnie kursujących składów na popularnych trasach zostały doczepione dodatkowe wagony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7, czas na sport w Trójce. Wielki fan tenisa, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, ale najpierw o hokeju, bo jak wiesz, nasi hokeiści awansowali do światowej elity, zajęli drugie miejsce w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Świętowaliśmy to wczoraj. Premiowane awansem, tak? Były tutaj nawet krzyki. Owacje. W ostatnim meczu turnieju 6-2 pokonali Rumunię. Występ biało-czerwonych w całych zawodach podsumuje były reprezentant Polski Roman Steblecki. To był zespół zbudowany świadomie przez jakiś czas i stworzył się okres, w którym trener Kalaber wykorzystał wszystkich najlepszych zawodników, którzy na tym turnieju wystąpili. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem gry naszego zespołu w każdym calu, a szczególnie zaskoczony byłem grą zespołu, kiedy mieli przewagę. Mówił Roman Steblecki. Turniej w Nottingham wygrali Brytyjczycy. Oni też oczywiście zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Elity w Czechach. W kraju za nami dwa pierwsze mecze 31. kolejki w PKO Ekstraklasie. Najpierw Jagiellonia zremisowała po 1 ze Śląskiem Wrocław. Goście ciągle w bardzo trudnym położeniu, czytaj w strefie spadkowej. Już jakiś czas temu wykaraskali się z niej piłkarze Górnika Zabrze. Nic dziwnego, notują znakomitą serię, gdy do pracy na ławce trenerskiej wrócił Jan Urban. Właśnie wygrali po raz czwarty z kolei. 2-0 pokonali przed własną publicznością mającą aspirację na grę w europejskich pucharach Warte Poznań. Rzeczywiście to wszystko zaskoczyło, kibice wspaniale dopingowali nas. Była taka harmonia między drużyną a kibicami i powiem tak, miałem przyjemność oglądać to z łaski. Mówił wspomniany trener Górnika Zabrze, Jan Urban. Na zapleczu Ekstraklasy hit Fortuna pierwszej ligi dla ŁKS-u. Po bardzo emocjonującym spotkaniu 3-2 pokonał w Łodzi Wisłę Kraków i jest coraz bliżej powrotu do Ekstraklasy. Oczywiście nadal prowadzi w tabeli, Wisła zajmuje w niej trzecią lokatę. Z kolei w żużlowej PGE Ekstralidze jedno piątkowe spotkanie. Włókniarz Częstochowa wysoko 56-34 pokonał u siebie Wilki Krosno. A kibicom tenisa przypominamy, że dziś Iga Świątek zagrał pierwszy w karierze triumf w Madrycie. Jej rywalką w finale imprezy na Kacha Machika będzie Białorusinka Aryna Sabalenka. Faworytką ze względu na nawierzchnię jest Iga. Mączka to jej królestwo. W tym sezonie ma bilans 9-0 na ukochanej ceglanej nawierzchni. A od turnieju Rolanda Garrosa w 2020 roku wygrała 46 z 49 spotkań na mączce. Mówiła tenisowa ekspertka Justyna Kostyra. Mecz Świątek kontra Sabalenka o 18.30 w turnieju panów. Wczoraj poznaliśmy finalistów. To Hiszpan Carlos Alcaraz, lepszy w dwóch setach od Chorwata Borny Czoricia oraz Niemiec Jan Lennart Struff. W trzech partiach pokonał Rosjanina Asłana Karacjewa. O tenisie to jeszcze powiemy, przecież za to godzinkę, ważne tak? Wydarzenie. Tak jest, za godzinę. Oczywiście w kontekście meczu Igi Świątek. Mm-hmm. No i za godzinę też serwis sportowy, może nawet za niecałą. Bardzo kolejne. Serdecznie zapraszamy. Ale poczekaj jeszcze chwilkę, bo pani Beata ma zadanie na dziś właśnie. Sportowe? A, ja się postaram wyręczyć tobą, dobra? Wcześniej o pogodzie. Dziś od Pomorza po Podlasie słonecznie, bez opadów. W pozostałych regionach pochmurno, z większymi przejaśnieniami na południu. W ciągu dnia ta strefa chmur opadów będzie przesuwać się z zachodu na wschód kraju. Najmocniej popada na północnym zachodzie, do tego na krańcach południowych możliwe burze. Dziś od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim, 9 w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, około 13 w centrum kraju, do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Niby wiatr słaby, ale w czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Nie wiem, czy się nie zachmurzyło właśnie za oknem na Myśliwieckiej. Ale jakoś tak upiornie nie wiem. Nie za bardzo. Taki piękny świt był. No ale wracając do zadania o poranku. Dziś taki dzień, że musi paść na trójkowej antenie z ust moich ulubionych redaktorów znany łamaniec językowy. Król Karol III. Jesteś gotowy? Król Karol III. Kupił królowej Karolinie. Kupił królowej Karolinie. Korale koloru koralowego. Korale koloru koralowego. Było blisko. Ty lepszy ja jesteś. Radę. Ale powtarzałem po tobie, to łatwiej. Kiedy byłeś ostatnio na zajęciach u logopedy? No, dawno temu, przyznam szczerze, przydałoby się wrócić. To co? Jeszcze raz? 10 minut po godzinie 7. Pora na trójkę. @polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie. To najszybciej i najłatwiej. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. Watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh. There's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. There's panic in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as I got the news. When you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no. I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Proszę nie mówić dzisiaj o królu Karolu i królowej Karolinie, bo królowa Kamila będzie smutna, a to przecież jej dzień dzisiaj wielki. Na pewno też będzie miała jakieś korale piękne albo jakiś tam inny naszyjnik. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. I pora na trójkę. @polskieradio.pl. Zapraszamy mailowo. 2 2 7 3, jak Państwo słyszą, także telefonicznie i mailowo oraz oczywiście SMS-owo 71335. No tak, zapomniałem przecież. Ale gdyby Państwo chcieli wesprzeć redaktorów porannych łamańcami językowymi, to bardzo prosimy. Król Karol III i tak dalej, i tak dalej. Jeśli na jednym wdechu, na jednym oddechu, a być może także ma to swój ciąg dalszy, to czekamy na takie łamańce językowe w Państwa wykonaniu. 2 2 7 3. A dziś o poranku także zastanawialiśmy się, co najpiękniej zakwita właśnie teraz na początku maja. Chciałem powiedzieć, że ze względów estetycznych to chyba magnolie najpiękniej zakwitają. Z innych względów, no to kasztany jednak matury, prawda? Ach tak, oczywiście, ale ja sobie tutaj zapisuję, bo już się gmatwa, to magnolia, kasztany, miało być alfabetycznie, ale dobrze, akacja, bzy, już nam się pojawiły, magnolia, kasztany. Dobrze, jedziemy dalej z alfabetem C, D, E, E. No, mają Państwo pole do popisu, więc proszę skorzystać. 2 2 7 3, 14 minut po godzinie 7. Tonight, 9:29. Już za chwilę tym absolutnie ostatnim pociągiem podążymy do Londynu, bo tam dziś uroczystości, o których mówimy od samego rana, ale dziś też zastanawiamy się, co najpiękniej zakwita. Mi się wydaje, że najpiękniej zakwita miłość. Maj, wiosna, słońce, wszystko budzi się do życia. Dziękuję. Pora na trójkę. W tej i w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek czekamy na Państwa sygnały. No, wielu Brytyjczyków tego typu emocje jak dziś przeżywa po raz pierwszy, bo i nasi rodzice, dziadkowie nie byli świadkami takiego wydarzenia. Po ponad 70 latach panowania królowej Elżbiety II tron obejmie syn Karol III. O tych łamańcach językowych król Karol mówiliśmy, ale teraz przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. W Londynie jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, witam. No, powiedz, jak wygląda teraz właśnie Londyn? Co się dzieje na miejscu? W Londynie mamy teraz godzinę 6 rano, ale wzdłuż ulicy, gdzie przejdzie procesja koronacyjna, jest spory tłum fanów rodziny królewskiej i samego króla Karola III oraz jego żony królowej Kamili. Szczególnie wzdłuż reprezentacyjnej alei de Mall. Tutaj mamy setki ustawionych namiotów i krzeseł z częścią ludzi, którzy przyszli, porozmawiałem i zapytałem, z jakiego powodu przyjechali na samą ceremonię koronacyjną. To ceremonia mająca 1000 lat. Niewiele rzeczy na świecie jest tak stara i niezmienna. Karol III to historyczna zmiana na tronie w miejscu Elżbiety II, która wykonała świetną pracę jako królowa. W końcu to punkt naszej historii, a my będziemy jego częścią. Ta rodzina królewska, monarchia, istnieje tutaj od setek lat. To coś znaczy. Myślę, że Karol III będzie fantastycznym królem, a to okazja dla nas, aby okazać mu wsparcie. Dla młodszego pokolenia, czyli również dla mnie, to historyczny moment w życiu. Zresztą w życiu każdego z nas. Chcemy się również bawić. Najlepsze w tym wszystkim jest to, co widzisz dookoła. To ludzie, którzy przyszli tutaj z tego samego powodu. Historia właśnie się dzieje na naszych oczach, a my możemy w tym uczestniczyć. To wielkie wydarzenie dla Londynu, dla całego Zjednoczonego Królestwa. Jak słyszymy, jak rozmawiasz z Brytyjczykami, wielkie emocje przed nimi. A no właśnie, jeśli chodzi o harmonogram dzisiejszych wydarzeń, tak w szczegółach, co przed nami? No właśnie, te wszystkie wydarzenia zaczną się mniej więcej o godzinie 10, powiem tutaj czasu polskiego, to wtedy na terenie opactwa Westminster zaczną się zbierać pierwsi zaproszeni goście, wśród nich m.in. polska para prezydencka. Tych takich oficjalnych gości będą ponad 2000, to będzie ponad 2000 osób. Natomiast oczywiście do tego trzeba doliczyć jeszcze tłumy Brytyjczyków, turystów, ludzi z całego świata, którzy przyjechali do Londynu. I tak sama msza koronacyjna rozpocznie się w południe czasu polskiego, natomiast tutaj w Londynie będzie godzina 11. Taki bardzo ozdobny, długa procesja koronacyjna przejedzie z pałacu Buckingham i właśnie dojedzie do Westminster Abbey. Sama msza koronacyjna potrwa mniej więcej 2 godziny. W jej trakcie odbędzie się szereg zaplanowanych punkt po punkcie elementów. Tym takim najważniejszym, symbolicznym z punktu widzenia brytyjskiego monarchy będzie zanurzenie w oleju 2 palców przez arcybiskupa Canterbury i namaszczenie Karola III, tak już oficjalnie właśnie na króla całej Zjednoczonej Korony Brytyjskiej. Choć będziemy to widzieć, bo będą to transmitowały stacje radiowe, telewizyjne przede wszystkim, to właśnie ten moment z dala od oczu widzów, tak? Za takim specjalnym baldachimem. Dokładnie tak. Tego samego momentu my nie będziemy widzieli. Natomiast osoby, które być może chciałyby zobaczyć samą tę oprawę, mają możliwość obejrzeć to na różne sposoby. Między innymi na oficjalnej stronie rządowej rodziny królewskiej będzie umieszczony link przez internet i w ten sposób osoby z całego świata będą mogły zobaczyć, jak ten ceremoniał po kolei wygląda. Mniej więcej około godziny 13-14 przejdzie orszak znów ulicami Londynu i on wróci do pałacu Buckingham. Tam następnie para królewska odbierze hołd od brytyjskich żołnierzy i całość zwieńczy przelot sił powietrznych RAF-u nad głowami oczywiście pary królewskiej, zaproszonych gości i Brytyjczyków. To najważniejsze wydarzenie, no, z punktu widzenia takiego, bym powiedział też widowiskowego, to koło godziny 13 polskiego czasu, czyli to nałożenie korony, tak? Korony świętego Edwarda. Będziesz to obserwował na żywo. Zazdrościmy, choć tłumy i cała ta otoczka może w pewien sposób odsuwać od przeżywania tych uroczystości. No jakby nie było to także, a może przede wszystkim msza koronacyjna, która rozpocznie się w południe. Jak ty to przeżywasz, będąc tam na miejscu? Rzeczywiście masz rację, tych tłumów jest dosyć sporo, widać to również na ulicach. Zresztą już wczoraj te tłumy były widoczne między innymi w londyńskim metrze, które jest bardzo rozbudowane, ponieważ to jest 11 linii, to naprawdę niektóre te stacje w centrum Londynu były naprawdę zatłoczone. Ja zresztą sam wybrałem drogę na pieszo, żeby przechodzić pomiędzy tymi poszczególnymi punktami. Mhm. I dzisiaj to jest chyba najlepszy sposób podróżowania po centrum Londynu, jest przemieszczanie się na pieszo, bo nawet rowerem w niektórych miejscach jest trudno się po prostu przemieszczać. Natomiast widać wszystko, że nie jest to taki zwykły weekend, zwykły dzień w Londynie. Widać brytyjskie flagi, widać symbole monarchii na każdym kroku i oczywiście brytyjskie flagi. No i ta niespodzianka dla tych, którzy przybyli i będą podróżować londyńskim metrem, tam król Karol zapowiada "Please mind the gap", o czym mówiliśmy wczoraj. No a dziś o tym, jak wygląda Londyn wprost właśnie z Londynu, nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Bardzo dziękujemy za relację. O poranku, 25 minut po godzinie 7. No oczywiście teraz The Verve. something in my liberty. It's just a genuine something in my liberty. The Verve, wprost z Wielkiej Brytanii. Zakwitnie, może raczej zabłyśnie ta korona, o której dziś mówimy, na głowie króla Karola. Przypomnijmy, historyczna korona świętego Edwarda, wykonana z litego, 22-karatowego złota, 360-letnia korona ma ponad 30 cm wysokości, waży prawie 2,5 kg, ozdobiona jest 444 kamieniami szlachetnymi, w tym szafirami, rubinami i topazami. Ma co błyszczeć. Została wykonana dla Karola II w 1661 roku. Jej nazwa pochodzi od znacznie wcześniejszej wersji, która należała do anglosaskiego króla i świętego Edwarda Wyznawcy. O tych ważnych uroczystościach w Londynie jeszcze będziemy mówić. Teraz 7:30 o pogodzie. Dziś od Pomorza po Podlasie słonecznie i bez opadów, w pozostałych regionach pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. W ciągu dnia ta strefa chmur i opadów będzie przesuwać się z zachodu na wschód. Najmocniej popada na północnym zachodzie, do tego na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, umiarkowany, choć w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Dziś od 7 stopni na Pomorzu Zachodnim, 9 w Wielkopolsce i na Wybrzeżu, około 13 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 29 minut pozostało do godziny 8. Pytamy, co najpiękniej zakwita? Dwie dwójki i 7 trójek. No ta korona już była, akacje były, bzy również, magnolie, kasztany, miłość sobie odznaczamy, choć to też na M jak magnolie miało być alfabetycznie, a niech tam. Dwie dwójki i 7 trójek. Co teraz zakwita na początku maja? Teraz zupełnie. Jabłonie rozkwitają, wiśnie, grusze, konwalie. No mniszek to już jest tradycyjny. Też na M, dobra, nam się tutaj dubluje. Po kolei, powoli, nie zdążyłem zapisać. Dwie dwójki i 7 trójek. Trudne wybory kolorowe, wszystko cieszy, ale no niech będzie, że magnolie, tym bardziej, że są różnokolorowe, odcienie mają fioletu, różu, na żółto kwitnący rzepak. O, właśnie, piękne propozycje. Pora na trójkę, @polskieradio.pl, mailowo, nie tylko telefonicznie, dwie dwójki i 7 trójek. Za 28 minut 8. mnie uśmiechasz. Znowu mi się prześnisz. We mnie słodkich myśli jesteś jak ulubiona piosenka. Koronacja króla Karola III. Oczywiście przedstawiamy także szczegóły tych wszystkich uroczystości, o tym nie tylko w naszej audycji, ale także przede wszystkim w serwisach informacyjnych. Polecamy zostać z nami w specjalne wydanie także audycji Świat do trzeciej. No, a u nas na 24 minuty przed godziną 8 o monarchiach w Europie, które mają się świetnie. Spośród 48 krajów aż w 11 nadal funkcjonuje ten ustrój. I tak jak w Wielkiej Brytanii, tak i w pozostałych krajach, royalsi wciąż cieszą się niesłabnącą sympatią społeczeństwa. I o specyfice panowania monarchii w Europie opowie Państwu teraz Monika Suszek. Monarchie na świecie i w Europie mają się lepiej niż nam się wydaje. Spośród 11 monarchii w Europie, nie licząc Watykanu, aż 7 to królestwa, czyli Belgia, Dania, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania. Pozostała czwórka, a mianowicie Andora, Liechtenstein, Luksemburg i Monako, są księstwami. Dziennikarz Hubert Salik zaznacza, że urok monarchii nie słabnie mimo upływu lat. Monarchia holenderska, hiszpańska, czy belgijska, szwedzka, czy właśnie brytyjska są jakimś elementem identyfikacji kulturowej. To, że mamy króla i królową, widocznie jest powodem do dumy. Oczywiście wszystkie te kraje są demokracjami, one funkcjonują jak demokracje, ale koniec końców okazuje się, że jest to ważne dla obywateli tych krajów. Trzeba dodać przymiotnik konstytucyjny. Dr Grzegorz Matea, prodziekan z uczelni WSB Merito w Warszawie. Bo ustrój Wielkiej Brytanii, a także ustrój monarchiczny innych krajów, w których jest król lub książę, zwykle jest monarchią konstytucyjną, czasami monarchią parlamentarną. Trudno nazwać ten ustrój archaicznym, choć oczywiście on datuje się na taki okres zbliżony już do tysięcy niż do setek lat, ale pozycja monarchy dzisiaj w typowej monarchii konstytucyjnej ma raczej charakter symboliczny. Monarcha nie bierze bezpośrednio udziału w rządach, wyręcza go w tym premier i rząd. Ciekawostek dotyczących europejskich monarchii nie brakuje w historii. Najstarszą z zachowaną ciągłością dziedzicznej władzy monarszy jest Dania, w której rządzi królowa Małgorzata II. Od niemal 170 lat Dania jest monarchią konstytucyjną, co gwarantuje stabilizację w kraju, a ta przekłada się na wzrost zamożności społeczeństwa. Podobną drogę przeszły także północni sąsiedzi Danii, Norwegia, w której rządzi kuzyn Małgorzaty II, Harald V, i Szwecja, w której panuje Karol XVI Gustaw. Ale nie tylko ustrój łączy wiele europejskich monarchii, często również dalekie pokrewieństwo, a ich wspólnym przodkiem jest brytyjskie małżeństwo królowej Wiktorii i księcia Alberta, mówi dr Tomasz Niedokos, ekspert od polityki Wielkiej Brytanii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wiktoria i Albert mieli 9 dzieci i ich praprawnuki zasiadają dzisiaj na wielu tronach w Europie. Chociażby wskazać na przykład Norwegię, Hiszpanię, Szwecję. Zarówno poprzednia królowa brytyjska Elżbieta II, jak i jej małżonek książę Filip, oboje byli praprawnukami królowej Wiktorii. Przez całe wieki to właśnie monarchię traktowano jako naturalną formę rządów. W najpopularniejszej monarchii Europy, Wielkiej Brytanii, jej ciągłość została przerwana tylko raz na 11 lat, gdy ustanowiono republikę. Było to w drugiej połowie XVII wieku i idea nie trwała długo. Po egzekucji króla Karola I z dynastii Stuartów i kiedy jego syn Karol II triumfalnie wrócił z wygnania do Londynu, był witany z ogromnym entuzjazmem, bo ludzie zawsze uważali monarchię za naturalną formę rządu. Najdłużej panującym monarchą w historii Europy jest król Francji, Ludwik XIV, który rządził krajem przez rekordowe 72 lata i 110 dni. Drugie miejsce na liście wszechczasów zajmuje brytyjska królowa Elżbieta II. Zmarła we wrześniu 2022 roku. Monarchini zasiadała na tronie przez 70 lat i 214 dni. Być królem albo władcą przez 72 lata, jak słyszeliśmy. No i tak sobie pomyślałem, że gdyby człowiek choć przez ten jeden, jedyny dzień był królem i miał wpływ na losy świata, to czym by się zajął? Na przykład z czym zrobiłby porządek? No, nikt nie broni marzyć. Spróbujmy wspólnie. Pora na trójkę, @polskieradio.pl mailowo albo 2 2 i 7 3. Gdybym przez jeden dzień był królem, to czym bym się zajął? 2 2 i 7 3. Za 28. Dawałbym tytuły szlacheckie na lewo i prawo, to od pana Rafała. Tak, tak, jednym z obowiązków nowego króla właśnie będzie przyznawanie tytułów szlacheckich między innymi artystom, muzykom. O muzykach, którzy otrzymali tytuły szlacheckie od władców brytyjskich, powiemy już za kilka chwil. Przed momentem wybrzmiała piosenka "Z tobą nie umiem wygrać". Jakże znamienny tytuł, szczególnie gdy pytamy, co najpiękniej teraz zakwita. Najbardziej to według mnie zakwitają nowe pomysły w głowie mojej żonie. na zagospodarowanie terenu wokół domu. Ile by człowiek nie podlewał, ile by człowiek nie nawoził, to i tak co chwilę nowe pomysły w głowie żony, co za tym idzie, coraz więcej roboty dla jej męża. To po poranku, no i gitara. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały za 13 minut ósma. Pora na trójkę. Często dziś o poranku spoglądamy na zegar, bo już za dwie godziny w opactwie westminsterskim zaczną zbierać się pierwsi zaproszeni goście. Wszystko zapięte na ostatni guzik. W samo południe czasu polskiego rozpocznie się ceremonia koronacji nowego króla Wielkiej Brytanii, Karola III. Około 13 nastąpi nałożenie korony, a zwieńczeniem uroczystości będzie właśnie nałożenie na skronie Karola korony świętego Edwarda. No i to niewątpliwie zaszczyt i przyjemność, a co potem? No pewnie i też obowiązki. A jednym z obowiązków nowego króla będzie na przykład przyznawanie tytułów szlacheckich za zasługi w dziedzinach artystycznych. Muzykom, którzy otrzymali tytuły szlacheckie od królowej Elżbiety II podczas jej 70 lat panowania, postanowił przyjrzeć się nasz reporter Michał Kowarski. No ale po kolei. Zanim przejdziemy do uhonorowanych muzyków, kilka słów na temat brytyjskiego systemu odznaczeń. Wielce wspaniały Order Imperium Brytyjskiego jest przyznawany jednostkom za działanie w służbie Imperium poza polem walki. Rozróżniamy 5 stopni tego odznaczenia. Członek Orderu Imperium Brytyjskiego, angielski skrót to MBE, oficer OBE, komandor CBE, rycerstwo KBE i rycerstwo Wielkiego Krzyża GBE. Skoro teorię mamy ze sobą, przejdźmy do muzyków. Let me take you down. Wszyscy Beatlesi w 1965 roku zostali członkami Orderu Imperium Brytyjskiego. pierwszym Beatlesem, do którego można było mówić Sir, był George Martin, który otrzymał tytuł rycerski w 1996 roku. Legendarny producent, który odpowiadał za brzmienie zespołu, był nazywany piątym Beatlesem. Szybko dołączył do niego Paul McCartney, który został pasowany na rycerza w 1997 roku. George'owi Harrisonowi w 1998 roku zaproponowano OBE, ale odebrał to jako potwarz, ponieważ jego zdaniem powinien być pasowany jak McCartney. W tym czasie Ringo Starr grzecznie czekał na swoje honory i ostatecznie się doczekał. Został pasowany na rycerza w 2018 roku. John Lennon zginął w 1980 roku przed falą rycerskich żuków, choć gdyby żył, prawdopodobnie i tak nie przyjąłby honorów. Jako sławny aktywista, znany m.in. z protestu, podczas którego przez 2 tygodnie leżał w łóżku, postanowił zwrócić swój medal członka Orderu Imperium w 1969 roku. Bob Geldof napisał tę piosenkę w 1977 roku. Doszedł jednak do wniosku, że to trochę za mało, by zostać pasowanym na rycerza, więc postanowił zorganizować w 1985 roku koncerty Live Aid, które zebrały ponad 100 milionów dolarów na walkę z głodem w Afryce. Geldof był dwukrotnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Został pasowany na rycerza w 1986 roku. Nie jest on niestety obywatelem brytyjskim, więc nie może się szczycić przydomkiem Sir. Podobnie jak wokalista U2, Bono otrzymał swój tytuł w 2007 roku. Poza jego działalnością muzyczną, przez większość kariery angażował się w różne inicjatywy pomocowe, czasem bardzo kreatywnie i z dystansem do siebie. To help raise money for RED and the fight against AIDS, I am offering you the chance to bid for something truly unique. A bike ride with me in Central Park. Why a bike ride? W 2014 roku Bono w nowojorskim Central Parku miał wypadek na rowerze, po którym była konieczna kompletna rekonstrukcja lewego łokcia i kości twarzoczaszki. 2 lata później oferował na aukcji dobroczynnej wspólną wycieczkę na tandemie po Central Parku. Poza wymienionymi wcześniej artystami, królowa Elżbieta II pasowała na rycerzy m.in. Eltona Johna, Micka Jaggera, Toma Jonesa czy Roda Stewarta. Karol III, mimo to, że królem zostanie oficjalnie dzisiaj, zdążył już pasować na rycerze jednego z konsultantów misji NASA New Horizons i najsławniejszego astrofizyka na świecie, doktora Briana Maya, gitarzystę zespołu Queen. Podobno nowy król podczas kurtuazyjnej rozmowy po pasowaniu tak skomentował muzykę zespołu. Jako słowo się rzekła, a zatem już teraz ostatni z tego niezwykłego gronia. Sir Brian May.